σκηνοτυπίες μου πάρτες για παραπτωμά. Έχω νόημα κρυφό που δεν το φανταστήκες όταν όλα παίζονταν. Έχω νόημα ανοιχτό που τρελαίνει για νύψο. Τη ζωή μου η πρωτεύουσα, η διαγάπη μου για σένα. Yeah.